Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Razem tworzymy polski sport. Minister Kamil Bortniczuk. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Tłumy na wiecu wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni. Wagnerowcy są zdeterminowani, grożą marszem na Moskwę. Putin mówi o wbiciu noża w plecy. Polskie służby w pełnej gotowości w związku z próbą puczu w Rosji. W Bogatyni na Dolnym Śląsku rusza wiec wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Na scenie zbudowanej tuż przy elektrowni Turów są wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy. Obok prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jest też lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro, przewodniczący Partii Republikańskiej Adam Bielan oraz szef Odnowy Marcin Ociepa. Agnieszka Drążkiewicz jest na miejscu. Agnieszko, powiedz, czego można spodziewać się? No i jakie tematy zostaną poruszone? A wiec będzie poświęcony, jak zapowiadali jeszcze przed tym wydarzeniem politycy PiS, obronie polskiej suwerenności. Poruszone zostaną tutaj dwie kwestie: przyszłość kopalni Turów, a także sprawa relokacji migrantów. Miejsce spotkania nie jest przypadkowe. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił przed rozpoczęciem wiecu, że to właśnie tu rozgrywają się dziś najważniejsze dla Polski sprawy. Kopalnia i elektrownia w Turowie jest miejscem, które ogniskuje dzisiejsze problemy całego państwa polskiego. Problemy, które dotyczą naszego bezpieczeństwa energetycznego, naszej suwerenności, ale także standardu i jakości życia polskich obywateli. Polityk dodał, że od dłuższego czasu, między innymi na unijnych forach, są podejmowane liczne działania skrajnie przeciwne naszemu krajowi i działaniu kopalni w Bogatyni. Rafał Bochenek przypomniał, że Turów dostarcza ponad 7% energii w całym kraju dla prawie 4 milionów gospodarstw domowych. A druga kwestia, jaka zostanie tutaj dzisiaj poruszona, będzie dotyczyła mechanizmu relokacji uchodźców. Unia chce, żeby każdy kraj przyjął określoną liczbę migrantów. Jeśli tego nie zrobi, zapłaci karę. Polska nie zgadza się z takim mechanizmem. Agnieszka Drążkiewicz, na teraz dziękuję za te relacje i do usłyszenia. Zamarzyło mu się więcej. Szef wagnerowców Jewgenij Prigozhin chce najwyraźniej zająć miejsce samego Władimira Putina. Bojownicy z grupy Wagnera wystąpili zbrojnie przeciwko władzom w Moskwie i zajęli miasta Rostów nad Donem i Woronesz i grożą marszem na Moskwę. W rosyjskiej stolicy ogłoszono stan operacji antyterrorystycznej. Na ulicach widać uzbrojone patrole. Stawiane są wojskowe posterunki. Wydarzenia w Rosji nie zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu Polski, powiedział informacyjnej agencji radiowej rzecznik rządu Piotr Müller. Działamy w podwyższonych stopniach alarmowych w niektórych obszarach funkcjonowania państwa. Natomiast polskie służby są tutaj podniesione, jeżeli chodzi o kwestie wywiadowcze, na wyższy poziom, jeżeli chodzi o analizę bieżącą tego, co się dzieje w Rosji. Natomiast zależy od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja, będą podejmowane dalsze decyzje, choć same te wydarzenia mają miejsce daleko od polskich granic i Polska jest bezpieczna. To trzeba też tutaj wyraźnie się podkreślić, że nie widzimy żadnych dodatkowych zagrożeń dla Polski z powodu tej sytuacji, która ma w tej chwili miejsce na terenie Federacji Rosyjskiej. Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że słabość Rosji jest oczywista. Jak napisał, Rosja długo propagandą maskowała swoją słabość i głupotę swojego rządu. Teraz jest tyle chaosu, że żadne kłamstwo nie jest w stanie tego ukryć, stwierdził prezydent Ukrainy. Sytuację w Rosji monitoruje Bruksela. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował o konsultacjach z unijnymi przywódcami, a także członkami grupy G7. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell jest w kontakcie z ambasadorem Unii Europejskiej w Moskwie. Z Brukseli Beata Płomecka. To jest wewnętrzna sprawa Rosji, skomentował rzecznik komisji, dodając, że Bruksela śledzi wydarzenia. Na razie nie jest przygotowywana żadna dodatkowa narada ambasadorów unijnych krajów, choć oczywiście wszystko może się zmienić w zależności od rozwoju sytuacji w Rosji. Zgodnie z planem ambasadorowie 27 spotykają się w poniedziałek w Luksemburgu przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Sytuację w Rosji monitoruje także Sojusz Północnoatlantycki. W ten weekend sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na razie nie ma żadnych planowanych wizyt ani wystąpień. W poniedziałek będzie natomiast na Litwie w ramach przygotowań do szczytu w połowie przyszłego miesiąca w Wilnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W pierwszy dzień wakacji ratownicy WOPR apelują o rozsądek do wypoczywających nad wodą. Mimo że kąpieliska są strzeżone, nigdy nie zapewniają bezpieczeństwa w 100%, mówi szef lubelskiego WOPR-u Robert Wawruch.

No, z czego cieszyć, to może też dyskusyjne, ale mimo wszystko rozumiecie Państwo takie nastawienie. Rozpocznijmy od materiału, który nam trochę uporządkuje informacje. Maciej Jastrzębski opowie nam o tym, co za naszą wschodnią granicą się działo w otoczeniu kilku krajów krążących wokół tego jednego głównego, czyli Rosji. Posłuchajmy. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę nie może znaleźć właściwego miejsca w geopolitycznej sytuacji. Oprócz Białorusi, żadne inne państwo nie poparło działań reżimu Putina, a jak przypomina białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz, Białoruś robi to, bo dyktator Łukaszenko całkowicie jest uzależniony od Kremla. Myślę, że już po roku 2020 nie może sobie pozwolić już na minimalną niepodległość, minimalne nawet udawanie tego, że ma inną pozycję, a nie pozycję rosyjską. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym straciła wiarygodność po ostatniej wojnie Armenii z Azerbejdżanem, gdy członek tej organizacji, Armenia, nie dostał żadnego, nawet słownego wsparcia od sojusznika, Rosji. Co prawda Moskwa negocjowała później porozumienie pokojowe i wysłała tam swoje siły rozjemcze, ale to jest taki przypadek, gdy liczysz na czyjś miecz, a on dolewa ci wina do kielicha, żeby bardziej szumiało ci w głowie. Mówili z sarkazmem o rosyjskim sojuszniku Ormianie, którzy wojnę z Azerbejdżanem przegrali i stracili kontrolę nad Górskim Karabachem. Po wkroczeniu rosyjskiego agresora na terytorium Ukrainy pozostali członkowie ODKB otwarcie zapowiedzieli, że nie poprą działań Moskwy i nie uznają aneksji ukraińskich ziem. Po ostatnim spotkaniu przedstawicieli ODKB w Mińsku skrytykowano Rosję za brak jakiegokolwiek kontaktu z realnym światem, ponieważ szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zamiast odnieść się do wojny na Ukrainie, do trudnej sytuacji geopolitycznej, opowiadał o konieczności rozbrojenia w kosmosie. ODKB staje też przed poważną próbą w związku z ostatnimi wydarzeniami w Rosji. Bunt najemników Jewgenija Prigożyna to taki przypadek, dla którego specjalnie utworzono w ramach ODKB siły szybkiego reagowania. Moskwa mogłaby poprosić sojuszników o pomoc w rozprawie z buntownikami, ale zapewne tego nie zrobi, bo zdaje sobie sprawę, że ci nie przyjdą jej na pomoc. Zresztą wydaje się to bardzo rozsądne, bo wplątywanie się w wewnętrzne rozgrywki reżimu ogarniętego chaosem nie skończyłoby się dla żadnego z krajów członkowskich dobrze. Czy ODKB przetrwa? Trudno powiedzieć. Na pewno na dziś jest takim trochę zagubionym stadem, którego lider, rzekomo wielki drapieżnik, jak się okazało, stracił zęby i nie bardzo wie, w którą stronę prowadzić watahę. Co do wydarzeń w samej Rosji. Tak jak powiedziałem, mieszanie się trzecich państw do buntu najemników skończyłoby się dla nich źle, więc reżim będzie musiał radzić sobie sam. Może wysłać przeciwko Wagnerowcom duże siły, a Ukraińców na froncie zasypać rakietami, żeby mieć przez kilka dni możliwość działania wewnątrz kraju. Co się wydarzy na Kremlu? Tego nie da się obecnie przewidzieć. Z prostego powodu. Nie wiemy, czy Putin i jego służby maczały palce w buncie, czy też nie. Jeśli maczały, to dyktatorowi nic nie grozi. Jeśli nie i jeśli liderzy opozycji poprą marsz na Moskwę, to możemy być świadkami upadku reżimu putinowskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz jest z nami na linii generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy to jest ten moment, na który czekaliśmy? Pewnie tak. Wydaje się, że oczywiście nie wolno wyciągać przedwcześnie wniosków z tej sytuacji, bo my nie wiemy, na ile sprawny i zdolny do tego działania, które deklaruje, jest Prigożyn. I czy wszystkie formacje jego wojsk będą jemu lojalne, bo apeluje Szojgu, apelują dowódcy frontowi, Surowki między innymi, dlatego żeby te wojska wypowiedziały posłuszeństwo Prigożynowi i żeby podporządkowały się dowódcom frontowym, czyli Ministerstwu Obrony Narodowej. Wydaje się, że najbliższe godziny pokażą, w którym kierunku będzie ewoluował rozwój sytuacji, a widać wyraźnie, że Putin i jego ekipa zatrważeni są tym rozwojem sytuacji w kontekście chociażby tego, że po pierwsze istnieje zagrożenie marszu wojsk Prigożyna na Moskwę i że wojska, które stoją po drodze, niekoniecznie będą chciały się konfrontować z tym wojskiem, czyli dowódcy rosyjscy nie chcą rozlewu krwi między Rosjanami. Drugie to przekłada się na sytuację na froncie. Wyprowadzenie wojsk Prigożyna z strefy przyfrontowej mocno zakłóci system obronny armii rosyjskiej na Ukrainie. Dzisiejszej nocy dowódca operacyjny na wschodzie generał Surowkin o godzinie 1:30 w swoim apelu apelował do wojsk Prigożyna, żeby one zawróciły z tego marszu na Rostów i na Woronyż, żeby wróciły do Rynu zasiedkowanie, żeby się podporządkowały dowódcom wojskowym. Ile tych oddziałów wróciło, my nie wiemy, ale widać wyraźnie po tym, że duży potencjał ma Prigożyn zarówno w Rostowie i Woronyżu, że niewielka część pewnie tych wojsk, jeżeli w ogóle wróciła. To też przekłada się na sytuację na froncie. Wydaje się, że część wojsk rosyjskich, które są na froncie, niekoniecznie będzie chciała się bić w ramach tej wojny przeciwko Ukrainie. Widać też i to było po Surowkinie, który przejawiał objawy wyjątkowej nerwowości, kiedy mówił i apelował do tego, żeby nie doszło do rozlewu krwi między Rosjanami, między rosyjskim wojskiem. Wydaje się, że Rosjanie są bardzo w trudnej sytuacji, szczęśliwie dla nas i dla Ukraińców, i mam nadzieję, że Ukraińcy tę sytuację w sposób dla siebie dogodny wykorzystają. Panie generale, przez miesiące trwania wojny komentowaliśmy to, co robiła grupa Wagnera i przedstawiano ich, no zresztą zgodnie z prawdą, na podstawie tych informacji, którymi dysponowaliśmy, jako degeneratów, byłych więźniów, wypuszczanych kryminalistów, specjalnie wcielanych w szeregi tych najemniczych wojsk po to, żeby unikać kar za najcięższe zbrodnie. Oczywiście, rozumiem, że Zachód życzy sobie widzieć zmianę polityczną w Rosji, ale co by pana zdaniem oznaczało jakiekolwiek ewentualne zwycięstwo Prigożyna w tej próbie sił? No to kogo by obsadzono, kim by obsadzono Kreml? Tymi degeneratami? Niewątpliwie armia Prigożyna, Wagnerowcy mają krew Ukraińców na rękach. Zresztą tak jak i cała armia rosyjska. Oczywiście pewnie znamy fakt, gdzie wojska Wagnera w sposób wyjątkowy zachowały się w stosunku do ludności cywilnej i do wziętych do niewoli żołnierzy ukraińskich. To jest wyjątkowo bestialski. Wydaje mi się, że jednak za Prigożynem stoi jakaś grupa ludzi, którzy go wspierają i którzy mu na to, co on robi, pozwalają, w nadziei na to, że on obali Putina. I w tym przypadku on jest narzędziem. Narzędziem do tego, żeby przejąć władzę. Ja bym takiej analogii szukał w historii, w tym, co działo się w Niemczech w latach 30., gdzie SA Roma było tą formacją, która pomogła przejąć i utrzymać władzę Hitlerowi. Potem został oczywiście zlikwidowany. Wie pan, każde narzędzie, które pozwoli przejąć władzę w państwie, a podejrzewam, że są takie ekipy czy elity rosyjskie, które chcą tę władzę przejąć, takie narzędzie jest dobre, nawet jeżeli to jest Prigożyn i jego formacja. Historia uczy, że politycy lub ci, którzy dążą do władzy, są gotowi sięgać po każde środki, po czym, kiedy już tą władzę mają, w sposób spektakularny się pozbywają tej formacji, która pozwoliła im dojść do władzy. W pewnym momencie, też obserwując wojnę, Prigożyn został w pewien sposób, nie wiem, czy to jest dobre słowo, jakieś takie może serialowo-filmowe, ale odwrócony, trochę stał się innym człowiekiem, bo zaczął krytykować sztab armii rosyjskiej. Najpierw to było takie teoretycznie trochę niewinne, że oto nie dostarczyli im amunicji, najemnicy nie mają czym strzelać. Krytyka narastała. Czy pana zdaniem w tamtym momencie do Prigożyna może ktoś dotarł z zagranicznego wywiadu i po prostu przedstawił mu lepszą ofertę? A mamy do czynienia z szefem najemników, więc chyba wynajęcie najemnika jest dość łatwe, to jest tylko kwestia pieniędzy. Być może tak jest i na pewno za tym stoją ci, którzy mają duże pieniądze, i to pewnie są Rosjanie, oligarchowie rosyjscy, którzy mają dość władzy Putina i jego rządu w Rosji, bo widzą, ku czemu zmierza Rosja. Rosja się rozpada, że Rosja zmierza ku upadkowi. Natomiast zwróciłbym uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie wydaje się, że Prigożyn przyjął taki kierunek działania, ponieważ on się skonfliktował z Szojgu i z Gierasimowem. Od wielu miesięcy kością niezgody między nimi było to, że Szojgu chciał sobie podporządkować armię Wagnera. Wydał taką komendę, wydał polecenie, że wszyscy żołnierze wagnerowcy będą wspierani przez armię rosyjską, tylko przez Ministerstwo Obrony Narodowej Rosji, tylko wówczas, jeżeli podpiszą kontrakty z Ministerstwem Obrony Narodowej. Na co Putin się nie, znaczy na co Prigozhin nie chciał się zgodzić. I źródłem tego konfliktu właśnie jest to, że armia Wagnera i Prigozhin odmówili lojalności Szojgu, odmawiając podpisania umów z Ministerstwem Obrony Narodowej. I wydaje się, że Szojgu i Gerasimow nie przewidzieli takiego rozwoju sytuacji, że może dojść do buntu armii Wagnera. I teraz pewnie szukają sposobu, jak ten problem rozwiązać. Oczywiście najlepszym był dla nich rozwiązaniem, jeżeli by poświęcili Prigozhina i jego głowę. Natomiast nie wydaje mi się, żeby w tej chwili było to realne, bo jeżeli sytuacja się nie zmieni w najbliższych godzinach na froncie, i znaczy w rejonie operacji w Woronerze i Rostowie też, to obawiam się, że Putin, Szojgu i Gerasimow stracą pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na froncie na Ukrainie i nad tym, co się dzieje na kierunku Woronerza i Rostowa. To by wróżyło po pierwsze, że ekipa z Kremla w jaki sposób ewakuuje się z Kremla w obawie przed wojskami Prigozhina, a na froncie może dojść do sytuacji, gdy dowódcy polowi armii rosyjskiej pozbawieni dowodzenia, pozbawieni telefonów od Putina czy od Szojgu, zaczną działać każdy na własną rękę i być może część wojsk po prostu opuści terytorium Ukrainy w sposób zorganizowany, dogadując się z Ukraińcami, którzy tak na dobrą sprawę w ten sposób bez walki odzyskają swoje utracone terytorium. Czyli byłoby takie, to jest jak w 1917 roku armia rosyjska zeszła z pola walki, kiedy zaczęły się ruchy i rozruchy w Rosji. Tak, tak, to prawda. Żeby słuchacze wyobrazili sobie ten fragment mapy, Rostów nad Donem jest na wysokości Mariupola mniej więcej, oczywiście bardziej na wschód, ale niewiele, mniej więcej jak odległość między Mariupolem a Chersoniem. Chyba dobrze strzeliłem, tak. Ale jeszcze sprawdzałem. A Woronerz na północny wschód od Charkowa mniej więcej drugie tyle, co od Kijowa. Jeżeli by, bo to leży w jednej linii, tak jakby od Moskwy iść na południe, okrążając Ukrainę od wschodu. Jeżeli by Rostów i Woronerz zostały odcięte od rosyjskich wojsk, no to w tym momencie czy widzi pan taką sytuację, że Ukraina mogłaby wejść na teren Rosji? Myślę, że nie jest wolą Żołińskiego prowadzenie operacji na terenie Rosji. Mówi pan o granicach Rosji sprzed 2014 roku. Mhm. Wydaje się, że głównym celem to jest odzyskanie terytorium okupowanych i Krymu. I o to idzie cała gra Żołińskiego. Na pewno nie chodzi tu o inwazję na teren Rosji, bo na to też nie pozwolą politycy Zachodu i Stany Zjednoczone i NATO, bo przecież nie chodzi o to, żeby w tej chwili dokonywać aneksji czy zaboru części Rosji i wywoływania III wojny światowej. Chodzi o to, żeby osiągnąć te cele, które sobie Żołiński założył, a których myśmy też oczekiwali od niego, że odzyska utracone terytorium Ukrainy. No to jeszcze ostatnie pytanie. Ile wojsk, jak liczebna jest grupa Wagnera? Ile wojsk ma Prigozhin? On na froncie miał między 25 a 28 tysięcy. Na terenie Rosji w ośrodkach szkolenia w rejonie Petersburga, w rejonie Moskwy miał około 12 tysięcy żołnierzy i poza granicami kraju w operacjach w Afryce, w Syrii ma około 12 tysięcy kolejnych. Na froncie generalnie do użycia ma w tej chwili około 25-28 tysięcy. Bardzo dziękuję. Generał Waldemar Skrzypczak był z nami i ocenia bieżące wydarzenia, a dzieje się wiele na Ukrainie i w Rosji również. Do usłyszenia, panie generale. Dziękuję. I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself. Like I should be getting some. A teraz, proszę Państwa, przenosimy się do drugiego tematu. On również trwa i również będzie się rozciągał w czasie, choć wydarzenia, które stanowiły powód do tego, żeby zaprosić naszego kolejnego gościa, Konrada Czernichowskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej. Dzień dobry Panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wydarzenia te miały miejsce, do których powrócimy za chwilkę. Tydzień temu, ale ich konsekwencje mogą być widoczne właśnie wobec tego wszystkiego, co czytamy o Prigozinie i jego planach. Bowiem zaprosiłem pana, żeby zapytać się, jaka jest ocena wizyty liderów państw afrykańskich na Ukrainie ostatnio, bo właśnie ta wizyta miała miejsce tydzień temu, ale jeżeli już liderzy państw afrykańskich, w tym prezydent RPA, kraj mimo wszystko, poza tym, że w tym roku sprawujący prezydencję w grupie BRICS, to jeszcze stowarzyszony silnie z Rosją i prowadzący manewry wojskowe z Rosją również u siebie, no to być może są reakcje afrykańskiej prasy, na pewno są jakieś, na to, co słyszymy o działaniach Prigozina. Czy może nam pan coś powiedzieć na ten temat? No to jest sprawa bardzo świeża, także tutaj nie potrafię precyzyjnie odpowiedzieć, jak to sytuacja jest bardzo dynamicznie rozwijająca się. To może inaczej. Czy państwa afrykańskie, bo rzeczywiście są to świeże wydarzenia, więc wiadomo też, że tam może dystrybucja, nawet propagacja informacji może być odmienna od tej, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, ale czy w takim razie w interesie państw afrykańskich byłby taki rozwój wydarzeń? Tak naprawdę perspektywa afrykańska jest bardzo odległa. Jest wiele, nawet ta wizyta tydzień temu, ona pokazała, że kraje afrykańskie zupełnie inaczej postrzegają konflikt. Prasa komentuje, że lepiej byłoby zająć się konfliktami, które mają miejsce w Afryce, na przykład w Sudanie, niż angażować się w takie procesy negocjacyjne poza. I też pokazało to, że no nie są te realia do końca zrozumiałe w Afryce. Zupełnie inaczej się postrzega niż my tutaj, chociażby w Polsce, którzy graniczymy z Ukrainą. To prawda, właśnie to prawda, bo w międzyczasie, jak już ponad, no, grubo ponad rok komentujemy wojnę na Ukrainie, to ta wojna domowa w Sudanie rozwinęła się ostatnio i rzeczywiście, mówiąc o niej, także z panem, zastanawialiśmy się, jak wytłumaczyć wojnę na Ukrainie skonfliktowanym bardzo często plemiennie państwem afrykańskim, w którym korupcja sięga, no, zenit, to już został przekroczony prawdopodobnie wielokrotnie. Jak w takim razie zakończyła się ta wizyta liderów państw afrykańskich na Ukrainie? No, myślę, że ja bym tu zwrócił uwagę na dwa takie aspekty. Pierwszy to jest takie znaczenie, wymiar symboliczny, i drugi bardziej pragmatyczny, właściwie jakie interesy mieli prezydenci czy premier, czy przedstawiciele innych krajów, którzy odwiedzili zarówno Ukrainę, jak i Rosję. Więc pierwszy z tych aspektów symbolicznych, to jest po raz pierwszy taka delegacja z Afryki udała się poza kontynent. Do tej pory to Afryka była takim miejscem, gdzie przybywały delegacje, próbując negocjować procesy pokojowe, pomagać. A tutaj po raz pierwszy okazało się, że przywódcy afrykańscy udali się na Ukrainę i do Rosji. Też warto zauważyć, że najpierw na Ukrainę, a później do Rosji, w przeciwieństwie do chociażby Emmanuela Macrona czy Olafa Scholza, którzy najpierw spotykali się z Putinem, a później dopiero z Zełenskim. Więc to też jest takie symboliczne, ale może nie najważniejsze w tym wszystkim. Dla krajów afrykańskich najważniejsze jest to, co się dzieje w Afryce. Afryka, cały świat zresztą, i w tym Afryka bardzo cierpi, nie tylko Ukraina cierpi na wojnie, to ona ma globalne skutki i właśnie ten 10-punktowy plan pokojowy, który przedstawił Cyril Ramaphosa wraz z innymi, on również zawiera punkty dotyczące bezpośrednio Afryki, czyli chociażby zabezpieczenie eksportu zbóż i nawozów z Ukrainy i Rosji. Liczby tutaj, które może nie oddają do końca tej sytuacji, może łatwiej to pokazać na przykładzie. Ja kilka dni temu rozmawiałem z menedżerem jednej z kawiarni w Kigali, stolicy Ruandy. I on mi mówił, że mimo konfliktu, mimo wojny na Ukrainie, mimo wzrostu cen na świecie, energii, właśnie nawozów, produktów rolnych, im udało się nie podnosić cen. Natomiast nie oznacza to, że właśnie to małe przedsiębiorstwo nie w jakiś sposób nie zostało dotknięte sytuacją, dlatego że spadła liczba klientów. Można powiedzieć, że takie usługi gastronomiczne to cechują się elastyczność dochodowa popytu jest bardzo wysoka, czyli to można powiedzieć, że to są w kraju takim jak Ruanda dobra luksusowe. Dlatego jeżeli ludzie mają niższe dochody, a mają, to w pierwszej kolejności rezygnują właśnie z tego typu usług. I to dotyczy tak naprawdę nie tej jednej pojedynczej kawiarni, ale właściwie całego sektora HoReCa, czyli hoteli, restauracji i kawiarni. Także ten plan został oceniony, dosyć przychylnie został przyjęty zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji. Mówi się o tym, że na przykład plan chiński, on był taki jawnie sprzyjający stronie rosyjskiej. A tutaj rzeczywiście ci delegaci z Afryki powiedzieli, że należy zakończyć działania wojenne, należy rozwiązać to środkami dyplomatycznymi, należy też zwrócić porwane dzieci. Jednym z punktów była też wymiana jeńców, czy deeskalacja w ogóle działań zbrojnych. I tutaj jakby ta konstrukcja tego planu, ona jest taka obiektywna, można powiedzieć, mimo że niektórzy z tych przywódców są cichymi sprzymierzeńcami Rosji. Mam na myśli Ramaphosę, ale również mam na myśli Ugandę, które zresztą RPA było oskarżone przez Stany Zjednoczone o dostarczanie broni na Rosję. Wiemy też, w jaki sposób głosowały te kraje nad uchwałą dotyczącą potępienia działań Rosji. Cóż, natomiast w Afryce już mniej przychylnie jest przyjmowana ta wizyta. Na przykład jeden z największych dzienników RPA tutaj wskazuje to, co powiedziałem na początku, że duże koszty tej wizyty, że są problemy wewnątrz RPA i wewnątrz Afryki. W dodatku ta wizyta była źle przygotowana. Ponad 100 osób utknęło na lotnisku Chopina w związku z tym, że nie mieli pozwoleń na broń. To oczywiście jest wina tych, którzy przygotowywali wizytę. Także tu jest dosyć krytycznie jest to oceniane w Afryce. Natomiast również Ukraina przychylnie, ciepło przyjęła tę inicjatywę. Myślę, że to ta cała wizyta summa summarum dobrze się stało, że się odbyła, bo ci przywódcy mieli szansę przekonać się, jak naprawdę wygląda sytuacja. W Afryce bardzo silna jest propaganda, która mówi, że nie ma ataków na obiekty cywilne, że jeżeli się zdarzą, to jest to jakaś rakieta, która gdzieś się zawieruszyła. Tutaj przedstawiciele, będąc na Ukrainie, mieli okazję odwiedzić Buczę, czyli miejsce, gdzie Rosja dokonywała zbrodni wojennych. Zresztą nawet alarm bombowy był w czasie ich wizyty, także musieli zejść do schronu i mogli po prostu się na własne oczy przekonać, jak wygląda ta sytuacja. Także z punktu widzenia Ukrainy bardzo dobrze, że to się stało i że ci przywódcy, ci, którzy też mają wpływ na opinię w swoich krajach, mogli się przekonać, jak to wygląda. Przypominając, członkami tej delegacji byli liderzy Afryki Południowej, Republika Południowej Afryki, RPA, oczywiście Egipt, Senegal, Kongo, Brazzaville, czyli to jest Republika Kongo, to mniejsze Kongo, bardziej prorosyjskie i prochińskie, Komory, Zambia i Uganda. Ale po tym spotkaniu jeden z doradców prezydenta Zeleńskiego, Michał Podolak, stwierdził, że liderzy państw afrykańskich nie powinni się wtrącać, bo i tak nie rozumieją specyfiki Europy. No i co teraz? Troszkę bardziej dyplomatycznie wypowiadał się ambasador Ukrainy w Senegalu, który właśnie wyraził w wywiadzie dla gazety senegalskiej, że cieszy się z tej inicjatywy, natomiast widać było z jego wypowiedzi, że nie wierzy w powodzenie tej misji, dlatego że aby doszło do sukcesu, przede wszystkim warunkiem sine qua non z punktu widzenia Ukrainy powinno być warunkiem sine qua non do w ogóle podjęcia negocjacji z państwem moskiewskim powinno być wycofanie wojsk rosyjskich z terenu. Niektórzy, którzy proponują negocjacje, w ogóle nie widzą takiej konieczności, bo uważają, że należy podejmować negocjacje niezależnie od toczonych się walk. Na to Ukraina nie chce się zgodzić. Przypominam sobie też rozmowę z jednym z takich znanych, szanowanych profesorów w Tanzanii i myślę, że to jest takie reprezentatywne dla bardzo wielu ludzi właśnie mieszkających w Tanzanii, ale myślę też w innych krajach afrykańskich. Mianowicie on też uważa, że powinno się przede wszystkim przerwać dostawy broni dla Ukrainy, dlatego że kolejne dostawy broni oznaczają więcej ofiar śmiertelnych. Też uważa, że ta wojna sprzyja tym, którzy produkują broń, czyli producentom. Ale jak jest inne wyjście? Jeżeli my na to przystaniemy, oznacza to, że jakby Ukraina powinna się poddać, bo jeżeli nie będzie miała pomocy z zewnątrz militarnej, to tak naprawdę nie będzie mogła odbić. Tym bardziej, że wiemy, że Rosja, to też jest pewien sposób sondowania sytuacji, czy Zachód, właśnie kiedy Putin decydował o tutaj aneksji terytoriów Ukrainy, chciał się przekonać, czy Zachód zareaguje, czy nie. Być może zajmowałby kolejne tereny, takie jak Mołdawia czy Gruzja. Także to jest właśnie to niezrozumienie i takie niezrozumienie realiów tutaj w Europie Środkowej. Za równo 2 miesiące, 24 sierpnia, będzie kończył się szczyt państw BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki, prezydencja tej ostatniej. I w Johannesburgu 22-24 sierpnia spotkają się liderzy grupy. Czy pana zdaniem za 2 miesiące, po pierwsze, będzie jeszcze Putin? I czy przyjedzie do Johannesburga? RPA wydaje się, że bardzo chciałoby zaprosić Putina na ten szczyt. Pani minister spraw zagranicznych RPA, Naledi Pandor, komentując możliwość udziału Putina w szczycie BRICS, powiedziała, że władze muszą się skonsultować, jak to powiedziała, z kolegami z Rosji, właśnie jak najlepiej rozwiązać tę sytuację, bo z jednej strony RPA jest stroną tutaj Statutu Rzymskiego i powinna aresztować Putina, natomiast nie chce tego zrobić. Zresztą Naledi Pandor również nazwała Rosję krajem przyjacielskim wobec RPA, a sam prezydent Cyril Ramaphosa powiedział, że RPA nawet powinna opuścić Międzynarodowy Trybunał Karny, no w domyśle po to, żeby móc spokojnie, bez przeszkód zaprosić Putina na szczyt BRICS. Później biuro prezydenta się wycofało z tego, no ale jednak taka, widać jaka jest tutaj polityka. Wcześniej też w styczniu do RPA udał się oskarżany o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne na Ukrainie Ławrow. Również w ubiegłym roku Ławrow miał zorganizowaną wizytę w krajach afrykańskich, takich jak Egipt, czy Republika Konga, Uganda, Etiopia. Widać bardzo taką zmasowaną akcję propagandową, dyplomatyczną ze strony MSZ Rosji, która jest osamotniona, wyizolowana, ale właśnie szuka sprzymierzeńców w Afryce. Odpowiadając na pytanie pana redaktora, nie wiem, czy Putin się pojawi w RP, ale nie można tego wykluczyć. Myślę, że jest to możliwe. Wcale to nie wykluczałbym takiej możliwości. No to zobaczymy. Zależy RPA na tym, żeby właśnie przywódca Rosji wziął udział w tej wizycie. Zobaczymy w takim razie. Będziemy również bacznie się przyglądać tej sytuacji pod kątem państw afrykańskich. Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Konrad Czernichowski z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, znawca krajów afrykańskich, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Kontynuujemy nasz temat, bo dzieje się tak wiele i to pod kątem organizacji uznawanych za terrorystyczne, również grupa Wagnera, Jewgenij Prigożin, szef, który teoretycznie wszczyna bunt w Rosji, Tutaj można by wiele różnego rodzaju ocen mieć na ten temat, ale potrzebujemy informacji i szerszego spojrzenia. Jest z nami teraz pan Maciej Milczanowski z Fundacji Puławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaprosiłem pana w kontekście konferencji ONZ-owskiej dotyczącej zwalczania terroryzmu. To przed kilkoma dniami taka debata miała miejsce w Nowym Jorku, w siedzibie głównej. Dodam jeszcze tylko, że na podstawie jednego z ostatnich komentarzy Piotra Millera, czyli rzecznika rządu, premier przeprowadza dalsze konsultacje w sprawie sytuacji w Rosji. Rozmawiał m.in. z szefem Rady Europejskiej, czyli Charlesem Michelem. Rząd również trzyma rękę na pulsie, bo za naszą granicą być może dzieje się dużo więcej niż się spodziewaliśmy, że się nagle zadzieje. Ta sytuacja z wczoraj, bo to jest piątkowy wieczór, mogłaby nawet przejść bez echa, gdyby sobie ktoś włączył serial, film albo poczytał dłużej książkę. W końcu piątek wieczór. Można trochę odpocząć od różnych rzeczy. Od wojny oczywiście trudno odpoczywać, ale jeżeli trwa ona półtora roku, no to też wszyscy mamy swoje życia. Broń Boże, nie deprecjonując tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. I nagle to zagęszczenie całej sytuacji prowadzi do być może tego, od czego zaczęliśmy naszą audycję. Czy pana zdaniem, zadam to samo pytanie, co generałowi Skrzypczakowi, czy pana zdaniem to jest ten moment, na który czekaliśmy od początku wojny? No, ja bym dodał jeszcze te kontynuację pana uwag co do właśnie tego, że można by nie zauważyć tej sytuacji, jeżeli spojrzymy na naszą kampanię wyborczą, która też jakby niewzruszenie trwa, zupełnie zważając na to, co się dzieje. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że to jest moment historyczny. Jestem o tym przekonany, że dzieją się rzeczy, które bardzo zmienią sytuację zarówno na froncie, jak i w ogóle w kwestiach Rosji, odbioru Rosji, postrzegania tego państwa. Pierwszym takim punktem było oczywiście 24 lutego rok temu, ale to, co się dzieje teraz, bardzo zmieni sytuację, dlatego że Putin od wczoraj wieczora nie jest w stanie już udawać, że wszystko ma pod kontrolą. Po raz pierwszy właściwie przed własnym społeczeństwem musiał dzisiaj rano przyznać, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, że jest bunt, że są ludzie, którzy w Rosji mu się wprost sprzeciwiają. Do tej pory wsadzał ich do więzienia albo pozbawiał życia nieoficjalnie. W tej chwili jest to watażka, który ma ogromne wpływy, który ma też sporą sympatię społeczeństwa, a na pewno w wojsku ma dużo sympatyków. I ten człowiek w tej chwili jest tak potężny, że Putin ściąga wojska do ochrony Moskwy. Zauważmy, jakiej skali jest to wydarzenie. My tu w Polsce właśnie pochłonięci tymi codziennymi sprawami, kampaniami i tak dalej, możemy nie w pełni rozumieć wagę tego, co się dzieje w tej chwili w Rosji. A przecież Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą i wojska są na terytorium Ukrainy. Są w pozycjach obronnych, co też Putin dzisiaj rano przyznał. My się bronimy przed Ukrainą. A tu musimy zwalczać bunt potężnego człowieka, być może drugiego tak wpływowego dzisiaj w Rosji, który ma najlepiej wyszkolone jednostki, nie powiem wojskowe, bo to nie są żołnierze, to są najemnicy i brutalni rzeźnicy, ale jednak ludzie, którzy no to rzemiosło wojenne mają opanowane najlepiej w Rosji. A więc dzieją się bardzo ważne rzeczy, których nie można bagatelizować. A pana zdaniem czym to się skończy? Trudno tak, ja bardzo nie lubię prognozować, bo są u nas eksperci, których jak pan zapyta, to panu dokładnie powiedzą, w którym dniu co się wydarzy, a potem jak się to nie wydarzy, to i tak sobie powiedzą, że zawsze mieli rację, więc ja w tą stronę nie idę. Natomiast wydaje mi się, że scenariuszy jest kilka. Po pierwsze, rzeczywiście grozi to obaleniem nawet władzy, być może, chociaż nie wydaje mi się, żeby Prigożynowi udało się aż tak daleko zajść. Niemniej jednak na pewno opóźni to, osłabi działania rosyjskie na froncie ukraińskim. Ukraińcy mają teraz fantastyczny moment, żeby tak jak do tej pory testowali te linie obronne Rosjan, na pewno nastąpi tam rozluźnienie. Dowódcy nie będą w stanie utrzymać w takiej sytuacji karności. Być może jakieś jednostki będzie trzeba wycofać z frontu, bo przecież to, co Prigożin pozajmował miasta, to jest tuż przy granicy z Ukrainą. Najłatwiej by było odwrócić te wojska rosyjskie i próbować odbić te terytoria. A wtedy Ukraińcy, no jakby dokładnie w tej chwili się szykują do Więc tu się składa kilka czynników, które mogą zmienić oblicza tej wojny. Natomiast czy tak się stanie, no wszystko jest, w cudzysłowie powiem, w rękach Prigozina. A wygląda na to, że nie zamierza składać broni, ani się poddawać temu, co chce zrobić Putin, więc wydaje się, że rzeczywiście dla Ukraińców w bardzo pozytywną stronę ta sytuacja zmierza i dobrze, no powinniśmy się z tego cieszyć, że ta Rosja nie jest tak zwarta, jakby to Putin chciał, bo wtedy oczywiście o wiele trudniej jakiekolwiek działania prowadzić, no i liczmy na to, że rzeczywiście te wewnętrzne ruchy ją zdestabilizują. Czyli może celem Prigozina nie jest marsz na Kreml i odbijanie całej Rosji, ale wyciągnięcie wojsk rosyjskich z Ukrainy, czyli to, co pan zasugerował. Nie, celem Prigozina, moim zdaniem, on to zresztą mówi, to jest szantaż na Putinie i zmuszenie, z jego wizji było zmuszenie Putina do odsunięcia Szojgu i Gierasimowa i dania jemu pełni władzy wojsku. Zauważmy, że taki wariant troszeczkę Putin stosował, bo Surowkin był właśnie człowiekiem, który współpracuje z Prigozinem i przez moment ten wariant Prigozina jako powiedzmy drugiej czy osoby w wojsku był stosowany, nie przyniósł oczekiwanych sukcesów, dlatego z powrotem przywrócono jakby Szojgu i Gierasimowa. No i Prigozin oczywiście w tej chwili chce to odwrócić, z powrotem przejąć kontrolę nad wydarzeniami, ale wydaje mi się, że w tej chwili on przekroczył Rubikon, a nie jest Cezarem. I przekroczenie Rubikonu no, skończy się dla niego tragicznie, ale zanim się to skończy tragicznie, to będzie sporo zamieszania wewnątrz armii rosyjskiej. Także społeczeństwo to obserwuje, społeczeństwo to wszystko śledzi. I to są rzeczy, które nawet jeżeli nie dzisiaj spowodują ogromne zmiany w Rosji, to one będą miały już znaczenie w najbliższych miesiącach, latach na pewno ogromne. W takim razie wróćmy do tego pierwotnego powodu naszego spotkania na antenie. Ta konferencja w ONZ-cie, jak odnośnie zwalczania terroryzmu, jak ONZ postrzega grupę Wagnera? No to chyba no wszyscy postrzegamy tą grupę jako najemników, którzy działają w sposób terrorystyczny. Oni stosują metody znane z działań terrorystycznych, czyli zastraszanie społeczeństwa, takie egzekucje bardzo brutalne, których nawet na antenie no chyba nie można nawet o nich mówić, bo przypominałoby to niektórym najgorsze sceny z jakichś horrorów mrocznych zupełnie, więc trudno takich ludzi traktować inaczej niż jak jakichś takich zupełnie zdegenerowanych terrorystów. W ten sposób jest ta grupa traktowana, no a niestety w Rosji przez moment przynajmniej stała się ona główną siłą uderzeniową i miała być, jak wiemy, włączona do armii rosyjskiej. Właśnie stąd cały ten konflikt się wziął, żeby Prigozin się na to nie zgodził. A więc jest to grupa traktowana jak terroryści, natomiast wielu uważa, że no całe państwo rosyjskie w tej chwili działa metodami terrorystycznymi, dlatego że porywanie dzieci ukraińskich, wywożenie ich i rusyfikowanie, niszczenie domostw, osiedli mieszkaniowych, w których nie ma obiektów wojskowych, pozbawianie wody, energii, no to są działania terrorystyczne. Oczywiście możemy tutaj zastanawiać się nad także taktyką wojskową, która też ma odcinać zasoby. No niemniej jednak Rosja tu po pierwsze jest agresorem, po drugie no, stosuje metody, które są no, nie są nigdy akceptowane, nawet zgodnie z prawem konfliktów zbrojnych. A czy na forum ONZ-u są kraje, no możemy sobie wyobrazić Erytrea, Korea Północna, prawdopodobnie Syria, które są przeciwko uznania grupy Wagnera jako organizacji terrorystycznej? No tak, te, które pan wymienił, to w sposób oczywisty, ale one nie mają większego znaczenia, bo są to kraje, w których no, są też skrajne władze, których nikt nie traktuje poważnie w sensie takim politycznym, bo oczywiście, że są to przywódcy swoich państw, więc należy z nimi tam utrzymywać stosunki, ale no, nikt ich głosu nie traktuje jako jakiegoś miarodajnego. Natomiast no, niestety podobnie działa Iran, czy no, oczywiście z Chinami. Wydaje mi się, sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, czyli państwa, które no gdzieś tam zawsze są w pół drogi i z tą Rosją z jednej strony, nawet jeżeli oficjalnie jej nie chcą popierać, no to przynajmniej Iran no, bardzo wyraźnie tą Rosję wspiera, Chiny na pewno znacznie mniej, ale tutaj tych interakcji jest więcej, więc być może te państwa no, nie będą chciały podejmować takich decyzji czy głosowań, które dla Putina będą szczególnie nieodpowiednie. Generał Skrzypczak nie wykluczał możliwości, że być może za Prigozinem ktoś stoi. Jakieś organizacje, jakaś wielka grupa możnych, znaczy może niewielka grupa, ale grupa ludzi dysponujących potężnym majątkiem, żeby utrzymać takiego rodzaju organizację i być może teraz wprowadzi się na nowe tory. Czy pan widziałby kogoś takiego na horyzoncie? Kto mógłby to być? Z całą pewnością tak jest, bo nigdy taka osoba nie działa w oderwaniu od jakby uwarunkowań w danym państwie, a także od międzynarodowych uwarunkowań, chociaż tu akurat bym szukał mocodawców wewnątrz Rosji. Rzeczywiście jest tam dużo sił, którym od początku ta cała operacja zbrojna się nie podobała i którzy mówili, no jeżeli już ta operacja jest, jeżeli Putin już ją rozpoczął, to niech ją przynajmniej szybko zakończy, bo rozwlekanie tej sytuacji nikomu tam nie służy, oprócz rzeczywiście tych, którzy chcą się zapisać w historii jako ci, którzy podbijali, a biznesmenom na pewno na tym nie zależy. No więc szukają sił, które mogą tę wojnę skrócić, obojętne w jaki sposób. I wydaje mi się, że być może część z tych ludzi postawiła na Prigozina, ale personalnie kto by to mógł być, czy to szef wywiadu, który został poniżony przecież w tej słynnej konferencji 22 lutego rok temu, czy to są inne osoby, no to ciężko jest. Tak, tak, to, ale czy inni, to ciężko jest przewidywać. Tu bardzo dużo plotek krąży, te nazwiska ciągle gdzieś tam padają. Nie chcę w to wchodzić, bo nie zna nikt z nas tak dobrze relacji na Kremlu, żeby aż tak analizować i wydaje mi się, że to czasami jest takie wróżenie z fusów, żeby się w mediach właśnie pokazać, że ja wiedziałem. Więc w to nie, raczej nie będę tutaj prognozował, kto może za tym stać. Ale to też powtórzę jeszcze na zakończenie naszej rozmowy to samo, o co pytałem generała Skrzypczaka, czyli czy jest szansa realna, że no, pan też ich określał jako degeneratów, tak jak ja, ci ludzie Prigozina mogą pojawić się w szeregach władzy w Rosji i wtedy dopiero będzie jeszcze gorzej? Czy po prostu wejdą jacyś oligarchowie, którzy ich finansowali i po prostu no tyle, degeneraci będą... Czy ja się obawiam, że ci będą mogli odejść? Ja się obawiam, że ci, którzy rządzą Rosją, nie są wcale lepsi od tych najemników Prigozina. To są ludzie bezwzględni, którzy no, zrobią wszystko, żeby utrzymać się u władzy i żeby upokorzyć swoich przeciwników. Więc no, niestety tak wyglądają dzisiaj w cudzysłowie elity rosyjskie. No, niemniej jednak tutaj chodzi o zorganizowaną grupę najemników, którzy... Znaczy ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że oni przyjmują władzę. Raczej wydaje mi się, że będzie dużo z tego zamieszania, dużo szumu. Być może władza zostanie obalona nawet, ale nie wyobrażam sobie, że Prigozin ją przejmuje. To będzie raczej ktoś, kto właśnie za nim stoi, ktoś, kto jest silny wpływami, ale także finansami i wydaje mi się, że tutaj Prigozin wtedy zostałby pewnie ministrem obrony w takiej sytuacji, ale to są już zupełne dywagacje, które w tej chwili wydają mi się nieuprawnione. Bardzo dziękuję za komentarz. W takim razie oczywiście będziemy jeszcze kontynuować ten temat w drugiej godzinie naszej audycji. Na razie żegnamy pana Macieja Milczanowskiego, Fundacja Płaskiego i Uniwersytet Rzeszowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I wracamy po serwisie. Proszę zostać z nami. Autopromocja. Bez świetnego scenariusza nie ma dobrego słuchowiska. Na festiwalu Dwa Teatry jury nagrodziło radiową sztukę, którą prezentujemy na scenie teatralnej Trójki. Ingmar Wilkis. Niebo. W reżyserii autora. W rolach głównych wystąpili Anna Seniuk i Stanisław Brudny. Trzymaj mnie za rękę. No to trzymam, nie bój się. Niebo to tam, a piekło w tamtą stronę. Za toaletą, a przed światem detergentów. Polecamy w niedzielę po 22. Gdzie ty mnie ciągniesz? Idziemy do nieba. Autopromocja. Zapraszamy